राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्रेष्ठ कृष्णा एकादशी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 20 नवंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके मन में कोई विशेष बात है? लिखा है बोले कामना और ममता पहले की अपेक्षा तो बहुत कम हो गई है। पहले जैसी कामना और ममता थी सत्संग से पहले उससे बहुत कम हो गई है, लेकिन जो कुछ बची है वो बोले वो कम होना असंभव सा लग रहा है, मिटना असंभव सा लग रहा है। जो कम होती है मिटना नहीं होती है। अभी जो बच्ची है कामना वो फायदा है, जो चीज कम होती है वो मिटने वाली होती है, ये नियम है। ये नियम है, नियम जो चीज घटती है वो मिटती है, वो मिटती है। मिटने वाली नहीं होती, घटने वाली नहीं होती। जो मिटने वाली नहीं होती वो घटने वाली नहीं होती, है जो होती। बोले इसे मैं कई बार हतोत्साहित हो जाता हूँ साधन में, बोले हतोत्साह देना भगवान के दर्शन में हतोत्साह कभी नहीं होना है। भगवान से आता है हतोत्साह क्यों होगा, भगवान की कृपा से होगा, ऐसे हतोत्साह नहीं। और हतोत्साहित हो जाता हूँ उस समय नाम जब तो कम हो जाता है, प्रार्थना ज्यादा होती है। बोले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रार्थना स्वभाव की होती है, बोले करनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक होती है। क्या स्वरूप मनुष्य घबरा जाता है, अपने हाथ की बात नहीं रहती तब प्रार्थना होती है, अपने वश की बात नहीं रहती तब प्रार्थना होती है। ना तो मैं क्या करूँ, मेरे वश की बात नहीं है, वो प्रार्थना सिद्ध होती जल्दी। ऐसे सामान्य बात करने सिद्ध नहीं होती, अपने असमर्थता का अनुभव हो जा, असमर्थता का दोष सह नहीं जाते और जो मिटाना अपने लिए असंभव हो जाता है तब प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना बहुत बढ़िया होती है। मन अपने बल से निराश हो जाए, अपना मेरे बल से दूर नहीं होगा, कृपा से दूर होगा, ऐसा विश्वास हो तब प्रार्थना होती है, वो सिद्ध होना होती है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, रो करके व्याकुल होकर के हे नाथ, हे नाथ, मैं दोषों को रखना नहीं चाहता परंतु मेरे पर से दोष दूर नहीं होते नहीं, इस बात हे नाथ आप कृपा करो, आप कृपा करो, यह प्रार्थना है। नाम जब तो बार बार याद करना, यह प्रार्थना करो, बहुत बढ़िया है। सुनहरी में निर्मल के बदलाव, निर्मल के बदलाव, होम बंधन जागू सदा सब इसने पुकार जो निर्भर या जगत में जाके पर वो पा रहे और वो दिखता नहीं सब ने निराश हो जावे अरे भगवान एक सारे तब प्रार्थना होती है बढ़िया एक होती और कोई आशा नहीं और किसी से होगा नहीं भगवान के पास होगा ऐसा मेरा प्रार्थना हो प्रार्थना बहुत बढ़िया चीज है बहुत घबराए हुआ अपने अपने निर्भरता का अनुभव होता है निर्भरता का दोषों को दूर करने में अपनी निर्भरता रहती है और दोष अच्छे नहीं लगते दोष अच्छे नहीं लगते और हटाने में निर्भरता दीती है ये दो बात होने से फिर प्रार्थना होती है और सच्ची प्रार्थना है स्वाभाविक होती है वो सामान्य है ये दो बात होने पर अपना तो बहुत दिखता नहीं और दोष में सुहाते नहीं मेरे पर से दूर हो गए नहीं ऐसे आपत में आ गया हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकार करो हरिया बंदी वाला तू करिए पुकार क्या बस नहीं मालूम करिए बोला बस नहीं मालूम पुकार होती है सबसे जैसे लग जाऊंगा काम होगा ये तो होने वाला है एक एक एक बात बताओ एक ध्यान दे सुनना ध्यान दे के सुनना बहुत बढ़िया बात है देखो भगवान के हम बेटा है ये बात सच्ची है संसार हम है ये कच्ची है संसार हमारा ये कच्ची है ये मिट जाएगी भगवान का ये मिटनी कभी मिटेगी ही नहीं सिद्धि हो सच्ची बात एकदम सच्ची बात है सच्ची बात को मानना तत्काल होता है एक बार सच्चे देश है निर्दय पूर्वक एक नादा को स्वीकार कर दो काम हो गया उसको मिटा हुआ था निर्दा पूर्व क्यों क्योंकि ऐसा है ये होगा नहीं ये बनावटी नहीं है निर्माण नहीं होता ये बनावटी नहीं है, है ऐसा ही परमात्मा की प्राप्ति सबको है ये पहले से है आकलता है पिता को पुत्र का सब पहले से ही है पिता को पहचानता नहीं परंतु संबंध पहले से ही है तो पहचानता नहीं पहचान हो इधर से ही है बहुत सुख मुझे फिर बहुत सुख मुझे केवल ख्याल जो ये तो हमारे है हमारे प्रभु जानते ही हो जाएगा जानते ही हो जाएगा ये बात है पहले से पहले से पहले से है ये बात ध्यान दो पहले से है सब भगवान अंश है जीव भूत सनातन ममई वंश हो मातृदेव है मैंने बहुतों को मालूम नहीं है अपने को मालूम हो गया बात ये है, ये होगा नहीं, हम करते नहीं, हमारे करने का अधिक नहीं है, है स्वतः। आप जिसके बेटा हो शरीर में उसी के हो, जो माँ है माँ है, भगवान से तुम्हें हो, माता से पिता तुम्हें बाप हो, असली माँ बाप सदा से ये मेरे माँ बाप बनते हैं यहाँ, वो पैदा से पैदा से पहले से है, ये बात है बात, ये तो ध्यान दो याद आ जाएगा, न तो मोह स्मृति लगता, स्मृति लाती ही लाती चीज खोई होती है ना, वो लाती होती है, चीज तो बनी है पहले से ही, पर ख्याल नहीं था, ख्याल होते ही वो हुआ तो पहले से ही है, एक सिपाही बन खाया और दुकान कैसे फैलाई बाहर समझेगा, तो नाम क्या है तुमने कैसे दिया, कौन क्या नाम है, क्या नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ रहने वाला हो, घर कहाँ है, कितना तुम्हारे को रहा है, लग गया पीछे देखा बहुत रुपया है, सब खत्म हो गए, ऐसी बात है, पहले से मेरे पहले पहले बन पे था ज्यादा से वही है, ये बहु भी है वो भगवान भी है ही वही पहले से है ही, ऐसे हम भगवान के पहले से हैं, क्या एक मार्मिक बात है, बढ़िया बात है, हम है भगवान, भगवान हमारे तुम देखो रे लोको भूल भूल का तमाशा, भूल भूल गया, भूल भूल मिट गया, भूल मिट गई, सही बात आ गई, क्या बात है, हम हैं सदैव भगवान के हैं, सच्ची बात है, सच्ची है, पापी से पापी कसई से कसई भी भगवान का है, और वो पता नहीं है, पता नहीं है भगवान का, खुद ही वो सबूत कबूत होते हैं, सब सबूत है, कबूत नहीं कोई भी, भगवान है, नए होंगे नहीं, नए बनेंगे नहीं, भगवान के हैं, सार बात सार एकदम सार बात, पता लग गया रो एकदम बहुत पता लगते ही और ही हो जाता है, और बहुत हो गया सब भय वैसे और मिट जाता है, सच्ची बात है, सब हम भगवान है, नई बात नहीं है, सदा सदा से हम सदा भगवान के, भगवान हमारे सदा ही से हमारे, इस वास्ते न तो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई, याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई, बस स्मृति लब्धा का बात हो, याद आ गई, भूली थी, भूल मिट गई, नया बनेगा नहीं, भूल मिट जाती, भूल मिटती है, भूल पहले है तो भगवान ही, ममई वंश हो ईश्वरांश जीव विनाशी रामदास सदु समझा हुए शब्दों के सर के है भजन करो पढ़ के भजन करो पढ़ के कुल के संग कुछ नहीं कोई बेटा जो बढ़ के एक छोटा बालक था एक दो दिन रहा तो सिंगनी गई हुई थी सिंगनी दे आ गई उसको ले गई शिवजी स्नान शिवजी शिवजी आओ छोटे से संभाल हुए छोटे मंदिर शायद पाली की प्रवेश शिव छोड़ खाना जो आयो मुर्द देश छोटे संभाल हुए जी कन्नौज से आए राठौड़ों के मूल संस्थापक तो ये करने नक्शा बताया कन्नौज दिया शिवनी दूध पायो शिवनी दूध दिया हाथों से मिलता चार पकड़ मिलता नहीं सब बच्चा जो साथ आई हाथों से चार बड़े प्रभावशाली बड़ा प्रभावशाली तो सिंह होना बड़े प्रभाव ने तो वे मनुष्य वाली जानते थे हाई हमारी माँ है बस ये होती मोहते थे जब संतों ने कृपा की बोले पद आ गया कहाँ पर ला गया अरे सिंह हो तुमसे तुमसे पानी में देखा मुंह ये राजी हुआ पैर तो पगो ज्यादा लगा चौदह से चम्माल में पाली की ओर प्रवेश सिंह छोड़ कन्नौज आयो मुर्दर देश शिया जी रहा राजूत के शिया जी रहा तो वो समझते मैं तो अरे तो मनुष्य है मनुष्य चलो बहुत जाते ही मनुष्य बड़े प्रभावशाली हुआ ऐसे ही आप परमात्मा के हो परमात्मा के परमात्मा परमात्मा भूल मिट गई ईश्वर अंश थी बहुदर्शी ईश्वर अंश भगवान बड़े घराने के उठ गए हो घराने गए बड़े घराने ऐसे सब भगवान के है सच्ची बात है अब आप मानते नहीं हो हम भगवान के गीता कहती है ममई वंशो जीव लोगे रामायण कहती है ईश्वर जीव विनाशी उपनिषद अमृत से पुत्र अमृत के पुत्र सब मोहनष्ट हो गया समृद्धि प्राप्त हो गई हम भगवान के हैं चौदह सौ सम्मान है पाली के प्रवेश शिवने दूध पी शिव नहीं रो रामदास जी महाराज वालों भजन हाँ निकाल वो पुस्तक देख लिया है संजू शर्मा पढ़ने करो भर के रामदास सतगुरु समझो शब्दों के सड़के राम मंदिर भजन किया बहुत बढ़िया तुमने कुरगे सिंह कुशल नहीं कोई भेड़ों जो भर के रामदास सतु समझ सबदार रामदेव भजन करो भर के कायु का तो दाटो पुरुष टूट जाए तड़के जल्दी करो जल्दी भर के का सदा करे नजर कम मर दे और जो भी काम करो भरोसा दे में नौका नौन नहीं करके सदगुरु केवट पात उतारे डूबो मत पड़ के उसने क्यों डूबो बहुत जरूरी आनंद हो गया काल सदा करके पहचान से पहचान नहीं हो मैं भगवान का हूं याद आ जाए याद आओ याद याद आते खैर में भाग जाए एक बात तो याद आई अच्छे नाराज नहीं तो नाराज नहीं तो कहता नाराज कोने वहां जंगल में एक सज्जन गए तो सामने एक आदमी मिले कुछ पैसे थे पास में तो पैसे दबा कर गए लेना लगा तो नीचे पड़े नीचे पड़ी वो और ऊपर ऊपर सर ऊपर तू कौन है तू कि मैं मानी हूं किरण मेरे को दबा ले दबा ले राजपूत हूँ राजपूत में जो बाड़े दबा ले मैंने उठे से पत्थर दबा पत्थर लागो दबा मैं राजपूत हूँ मैंने किरण दबा से बात तो मैं भगवान में बैठा हूँ भगवान का बेटा हूँ भगवान रहो क्या कर रहे हैं एक आदि गाने क्या मैं कर्जू है उस कर्जू को गोस्वामी जी ने कहा है कर्जू न दूंगा तू जानता नहीं भगवान कृष्ण विष्णु भगवान का चक्र है चक्र भरसा चक्र है भगवान का हूं मैं जीत गया हूं ऐसा अद्भुत था जब बहुत ही बात है जो दरगाह लिपिस है, माँ बोली अरे राजपूत है डरता है, माँ कहो तू मर जाए तो मैं सुनूंगा राजी होऊंगा, राजपूत है डरता है, जीत कर गई सब विजय कर गई, मानो याद आ जाएगा मैं कौन हूं, तो राजपूत है राजपूत है, क्या बात है विजय कर आगे बस ये बात है, भगवान का हूं मैं, केवल भगवान का हूं ये याद आ जाए, याद आपको बड़ा आ जाएगा शक्ति आ जाएगी, भगवान का हूं मैं, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूं, ये सब काम क्रोध सब अब आते हैं, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची, हम कौन है भगवान के हैं, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं, भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं, तो बताओ सिवाय भगवान के मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं, केवल भगवान का हूं, भगवान केवल मेरे हैं, मैं किसी का नहीं हूं, शक्ति आ जाएगी भगवान शक्ति आ जाए, योग दर्शन आया है बलेश हस्ती बलादी ने सूत्र आता है, उसका तात्पर्य यह है कि आप कभी कभी हाथी बने हो, कभी रेस बने, कभी बगला बने, कभी मेड़ बने, बकरी बने, कई बनना पड़े, तो हाथी को याद है हाथी हो तो हाथी का बड़ा जाएगा, कोई जन्म में हाथी भी बने थे तो वो याद हाथी हो तो वो ना जाओ, इसलिए मैं भगवान का हूं बड़ा जाएगा, आप करो हिम्मत ऐसी बात है, बड़े हस्ती बला दी नहीं हथे बड़ा जाएगा, शरीर यही महाभारत में चार बलवान है, चार बलदेव जी, कृषक, भीमसेन और शल्य, नारी बलवान चार शरीर से बड़ा, और धृष्टार्थ भी रहता अंदर था, बहुत बहुत ताकत बहुत है।